राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 28 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा विषय क्या सुना हुआ है कुछ ऐसी बात याद ही नहीं है। परमात्मा खास अपने हैं, ये बड़ी गलती करी है। संसार को अपना मानते हैं, आप स्वयं चेतन होते हुए परमात्मा के साक्षात पुत्र होते हुए नाशवान चीजों को आदर दे रहे हो। बड़ी भारी आश्चर्य बात, चीजों को, रुपयों को, वस्तुओं को, मनुष्यों को इनको आदर दे रहे, इनको महत्व दे रहे, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं होते। परमात्मा परमेश्वर हमारे परम पिता है, हमारे उत्पादक है, हमारे पर प्यार करते हैं, रक्षा करते हैं। अभी उम्र में भी भगवान की दी हुई चीजों से सुख पा रहे हो, अन्न है, जल है, वस्त्र है, हवा है, प्रकाश है, इनसे सब सुख ले रहे हो और इनके मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। वो मालिक है, हमारी रक्षा करता है सदा सदा, और परम पिता है सबके। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन की तब गई है। मनुष्य सन इंद्रिया ने प्रकृति तारी कर सके, प्रकृति के कार्य है उनको खोजता है, उनको अपना मानते हैं। थोड़ा बहुत विचार होना चाहिए अपने को, थोड़ा बहुत विचार नहीं होता है। जड़ी चीजों को ही अपनी मानते हैं, नाश होनी हुई, इनके पीछे फिदा हो रहे, राजी हो रहे। बात तो आनी चाहिए मन में, कुछ पैदा तो होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं। पैदा करने वाले, कृपा रखने वाले, रक्षा करने वाले सब तरह से आपके ऊपर कृपा करते हैं, कभी उनको याद तो करो। कितना कितना उपकार पाया है जिसको कोई ठिकाना नहीं, उनकी तरफ वृत्ति नहीं है। जो सत्संग सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, गंगा स्नान करते हैं, नाम जप करते हैं, ये करते हुए भी मुख्यता से परमात्मा की तरफ न लग करके संसार की तरफ लगे हुए। कुछ सोचना तो चाहिए भाई, बिना हेतु कृपा करने वाले स्वाभाविक अपनी तरफ से दया करने वाले गुरु, उस तरफ ध्यान तो देना चाहिए। सत्संग का, भजन ध्यान का पर कितना आयोजन हो रहा है, शेर जी ने कितनी मेहनत की है, कितनी सुविधा की है सबके लिए, मकान बनाए हैं, बीज लगाई है, सब तरह से पंखा लगाए हैं, रोशनी की है, और सब सामान जुटाते हैं, सबके लिए आदर करते हैं। कोई भी बात हो, कोई कमी हो तो कहो, कहते हैं करते हैं तत्परता से उत्साह से। भूल में उस परमात्मा की तरफ ख्याल तो करना चाहिए ना, कहा तो कितने तो कृपा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, उस तरफ देख ही नहीं रहे, विचार भी नहीं कर रहे। बिना कुछ किए अपने धर्म से ही कृपा कर रहे हैं। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि ध्यान तो देना चाहिए ना, कम से कम कम से कम कम से कम कृतार्थ होना चाहिए, कृत्य कृपा करिए बने एहसान तो माना चाहिए मुझे। हाय रुपया हाय रुपया हाय भोग भोग रुपया भोग रुपया भोग रुपया, और भोग में फिदा होकर के भगवान को भूल गए। अरे एक पल में सुन जाएगा, बट सुन शरीर भी पढ़ाई रहे जाएंगे, कोई चीज साथ चलेगी नहीं, शरीर भी यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बढ़ाएंगे जो सुनेंगे, कुछ चीज साथ चलेगी नहीं, एक मसे भर में उन चीजों को इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें लगे हुए रात विचार भी नहीं करते। थोड़ा विचार तो होना चाहिए, कितने दयालु कितने कृपालु, सत्संग में लगे हो, भजन ध्यान में लगे हो, परमात्मा की प्राप्ति में लगे हो, उस प्राप्ति के लिए भी कितने कितने विलक्षण बातें आ रही है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ख्याल करे भाई, मैं हूं तो आपके साथ ही, ख्याल नहीं करता हूं, भगवान की कृपा की तरफ ध्यान नहीं देता हूं, और कैसी अलौकिक विदेश कृपा है, कैसी कैसी विचित्र बातें, आध्यात्मिक बातें भी बहुत विलक्षण विलक्षण मिल रही है हमें। शास्त्रों की इतनी बातें, जिन शास्त्रों की बातों से भी बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिल रही है, ध्यान दे तो बहुत विचित्र बात है। और मैं भी बातें मेरे को ध्यान नहीं देती, पुराने पुराने बातों पर विचार करें, कितनी विलक्षण लोगों की विचित्र बात है, तत्काल कल्याण हो, तत्काल विलक्षण असर पड़े, ऐसी ऐसी बातें उन्हें तो ध्यान नहीं देते। भगवान की बातें की जाए तो विलक्षण है, बहुत अलौकिक विचित्र ढंग से कृपा कर रहे हैं, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें, दुर्लभ बातें, दुर्लभ मिलती नहीं, ऐसी अलौकिक बातें। मन मुक्त हो गया विचार करे तो शास्त्रों की जितनी बातें उनसे भी विलक्षण बातें, विचित्र बातें, उद्धार की बातें, सुधार की बातें, अपने कल्याण की बातें हैं। मेरा तो कभी कभी ध्यान जाता है तो बहुत विचित्रता मालूम देती है, इन बातों की तरफ ख्याल तो करना चाहिए, उसे कैसी कृपा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कैसी अलोक विचित्र कृपा। शास्त्रों के अध्ययन करने से मालूम होता है कि शास्त्रों में कितने ऋषि मुनियों ने कृपा की है, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि, ब्रह्मानंदाचार्य आदि आचार्य होते हैं, उन्होंने कितनी कृपा की है, कैसे विदक्षण कृपा की है, और उनसे विदक्षण आज और विचित्र कृपा शेर जी का भी कितना अलोक पुरुषार्थ, जिसके द्वारा कितनी बात हुई, कितनी हुई है, कृतना विलक्षण प्राप्त हुआ है, और उनसे भी और विलक्षण बातें आ रही है, थोड़ा ख्याल करे आदमी तो बड़ा आश्चर्य है, अपने ध्यान नहीं देते, कार्य नहीं करते। हम क्या ध्यान करते हैं भगवान को, संत महात्माओं को, हमारी तरफ से कितनी उनकी सेवा होती है, उनकी कितनी कृपा है विलक्षण। अलोक अलोक ढंग कृपा देखते हैं, विशिष्ट ढंग, गीता ने भी कहा मया हतास्तम जहि समाभिदिष्टा युद्धस्य चेतसि गणेशवत्ता, तू कृपा मत कर, तुम चिंता मत कर, मां सोच सो मत कर, चिंता मत कर, कितना आश्वासन दे रहे, कितने विस्तृत बात है, कितने कितने अपराध हम लोगों ने किए हैं पहले जन्म में, इस जन्म में कितनी कितनी भूलें की है, कितनी कितनी गलतियां की है, इतने पर भी भगवान कृपा करते हैं। संसार का आदमी अगर हमारे लक्षणों को देखे तो बाहर नहीं बन जाए की बात है, तो भगवान सब जानते हैं, भीतर भी जानते हैं, हमारे हमारी नीयत को जानते हैं, देखते हैं सबको, सब जानते हुए अनजाने होते रहते न चित चुत चूक किए की रहते नगवान हृदय में याद नहीं रहती, करत रो श्रुत सौराव हृदय की, यह की बात की अच्छी शोभा याद करते हैं और चूक याद ही नहीं करते, ऐसी विचित्र कृपा भगवान कर रहे हैं। केवल कृपा देखे तो महाराज अपना हृदय बदल गया, कहां तो उनकी कृपा, कहां हम, आज हमारा आचरण कैसी हलों की विचित्र कृपा कर रहे हैं। कण कण में सब जगह मौजूद भगवान, और सब बातों को ठीक तरह जानते हुए कितनी आलोक की कृपा करते हैं, कितने कहते हैं हमने अपराध किए है, कितने कसूर किए है, कितनी गलतियां की है, उनकी तरफ देख ना देख करके केवल कृपा करें, रक्षा करते हैं। विचित्र ढंग कृपा है, उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, प्रभु नाही को नाही, प्रभु नाही कोई समर्थ नहीं है, कितनी कृपा है, कैसी कृपा है, एक गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान कितना दुर्लभ है, आप देखो हमारे बाप दादा परदादा पीढ़ियों तक इतना समय गंगा जी पर रहने का मौका नहीं मिलता, हमारे को इतना मौका मिला है। गीता जी पर कैसी कैसी बातें हम लोग मिली है, सत्संग में कैसी दुर्लभ बातें मिली है, अलौकिक बातें मिलती है, किस रंग वाले है, ऐसा हमारा पुण्य नहीं है, हमारी ऐसी लगन नहीं है, ऐसी भगवान की बातों के पहचानने की शक्ति नहीं है, इधर ध्यान ही हमारा जाता नहीं है, इतने पर भी कितनी कृपा कर रहे हैं, बड़ी अलौकिक कृपा, बड़ी अच्छी कृपा, बड़ी कितने इतने कितनी युक्तियां, कितनी कितनी बातें, कितनी कितनी विलक्षण ढंग की बातें भगवान दे रहे हैं। हाँ तो ध्यान नहीं दे रहे, भोग प्यार प्रसार ध्यान नहीं दे रहे, जो कोई साथ में चलने वाले नहीं, चलने वाले इतने नहीं है, बाधा देने वाले, आपके कल्याण में महान बाधा करने वाली वस्तु है, जिन पर आप बड़े खुशी होकर आकर्षित हो रहे, आपका अकल्याण करने वाली, आपका घातक ऐसी ऐसी चीजें जिन पर हमारा मन दौड़ रहा है, और बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा थोड़ा ध्यान दे, कृपा करे महाराज, भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा, कैसी कैसी विचित्र विचित्र बातें, हमारे को तो नई नई बातें मिलती है, पहले भी पढ़ी कल भी हमारी पढ़ने में आई, कुछ मत करो, चाह मत करो, कुछ करो मत, कुछ संसार का काम तो करने से चलता है, वो न करने से मिलते, कुछ मत करो, चुप हो जाओ, तुझे प्राप्ति हो जा, प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, हे नाथ चरणों का आश्रय, और घर का क्या लगता है इसमें, क्या खर्चा होता है आपका, क्या मेहनत पड़ती है इसमें, क्या परिश्रम होता है, क्या कठिनता है, प्रभु का आश्रय और कुछ न करना, सबसे अधिक तत्व बताए, तत्व क्या है, तत्व सार तत्व, कुछ मत करो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इतनी बात है, आश्रय केवल भगवान का आश्रय, प्रभु सर्व आश्रय, विचित्र बात है भाइयों, मैं तो सोचो केवल शरणों के शरण, गीता ने भी सर्वगुह्यतम का सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम भूया सुनोगे परम वचन, मेरे परम वचन है, फिर सुनो दोबारा सुनो, सर्वभूयतम क्यों मेरी शरण हो जाओ, कुछ मत करो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, प्रभु के चरणों में शरण। ऐसी बातें कुछ मत करो, निहाल जाओगे निहाल। प्रभु का आश्रय और कुछ न करना। कल पढ़ी बात तो आश्रय है, कितनी कितनी विचित्र बात है। कुछ क्रिया रहित, पदार्थ रहित, पदार्थ क्रिया, ये पदार्थ क्रिया है प्रकृति की। पदार्थ क्रिया से रहित हो जाओ, ज्ञान जाए, बड़ा पार गया। ये प्रकृति की क्रिया है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, वस्तु पैदा होती है, अंत होता है। उत्पत्ति और विनाश करने वाली चीज अनुपत्त तत्व को कैसे प्राप्त कर देगी? नाश होने वाली चीज और उत्पत्ति और विनाश होने वाली वस्तु अविनाशी तत्व को कैसे प्राप्त कर देगी? क्या बुद्धि हो गई भगवान जाने। कुछ न करके केवल शरण में जाओ, आफत को छोड़ दो, आफत को। ऐसी वैसी विलक्षण बात है, ऐसी अद्भुत विचित्र बात है, भगवान कृपा कर दे रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तम भूमि में गंगा जी के किनारे लाकर बैठा दिया है, मामूली बात नहीं है। ये ख्याल नहीं करते, ख्याल शेर जी का कितना उद्योग है, कितने परिश्रम है, अट्ठासी हजार ऋषियों का ज्ञान सत्र हुआ था, उसके बाद ये एक चीज विलक्षण। गंगा के जी किनारे उत्तराखंड की भूमि पवित्र में सब चीजों की सुविधा, मकानों की सुविधा, बिजली की, सोने की चीजों की, वस्तुओं की, खाने पीने की सब तरह की सुविधा, और भजन स्मरण करो, सत्संग करो, विचित्र विचित्र बात है। इतना आदमी परिश्रम कर भी कर नहीं सकता, इतनी सुविधा पैदा कर दी है, इतनी सुगमता। अभी भगवान में नहीं लगते, यहाँ पर बात है तो शायद गणेश घूमे। अरे ऐसी दुर्लभ चीजें छोड़ करके जब आश्चर्य बात है, कितनी उद्धार की सामग्री, आश्चर्य हो जैसी बात है। सज्जनों कृपा करके सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे बिंदु, हे परम पिता, हे पैनाथ, भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, निहाल जाओ निहाल। हे नाथ भूलो नहीं, बहुत अनुभव, विचित्र कृपा है। केवल उनकी कृपा की तरफ ध्यान दे तो निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल। अपने अवगुणों का और भगवान के गुणों का पार नहीं है, ऐसी कृपा भगवान कर रहे हैं। ऐसा सुंदर मौका दिया है, इतना सुंदर अवसर दिया है, उसका ठीक ठीक लाभ उठा नहीं रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलो नहीं आपको, भूलो नहीं, इसमें लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, नारायण नारायण नारायण नारायण।